بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدنا لما اختلف فيه بإذنك من الحق، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، أو اهدنا إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، إليك مخبتين. أما بعد، معاشر الإخوة الحاضرين، tunaendelea na sehemu ya pili ya muhadhara wetu au darasa yetu inayohusiana na maalimu da'wati salafia, alama na nembo muhimu za da'wa salafia. Kwa mujibu wa aya nilizotangulia kuzisoma kama aya ya 115 katika suratu Nisa na aya ya 100 katika suratu Tauba, pamoja na hadithi sahihi aliyopokea al-Imamu Abu Dauda katika sunan yake, tumefahamu ya kwamba mitihani, pamoja na hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Muslim vile vile katika sahihi yake, tumefahamu kwamba umma huu hasa kwenye kipindi hiki na cha baada ya hapa au baada ya kipindi hiki, tunaelekewa na mitihani na matatizo katika dini yetu, bali mitihani hiyo ni kabla ya hapa. Ilipoisha tuzama au zilipokwisha tuzama zile bora, mashakili mengi katika umma ilijitokeza, na watu mbalimbali wapotofu walijitokeza wakapandikiza upotofu wao katika umma, ikawa ni chanzo cha watu wengi kupotea, wakaiacha haki, wakauacha Uislamu, wakaiacha nuru aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So tunatakiwa sisi tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukweli wa kumfuata, na tuifuate nuru aliyokuja nayo, na hilo halitawezekana ila kwa kufuata ile misingi na njia alizotuwekea sallallahu alaihi wasallam. Na msingi imara ambao utatuongoza, au njia imara kabisa ya kutuongoza katika hiyo nuru aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kukifuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuyafuata mafunzo ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama kama zilivyofuatwa, kama zilivyofahamika na wale waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale walimuelewa vizuri Mtume sallallahu alayhi wasallama kuliko mwingine yoyote. Vyovyote mtu atakavyodai kwamba anaelewa na anaufahamu, vyovyote mtu atakavyodai kwamba ana elimu na maarifa, lakini uelewa wake huo na ufahamu wake huo, elimu yake hiyo na maarifa yake hayo, haviwezi kuwazidi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao shahadu tanzila, walishuhudia kuteremka kwa Qur'an, watabaku ta'wila, na wakatabiki ile tafsiri ya Qur'an mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi cha wahi. Lau kama mtu hata kama hayuko pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam afanya jambo la kimakosa huko mbali, maadamu ni wakati wa wahi, utakuja wahi kurekebisha kosa lile. Kipindi chao kilikuwa namna hiyo, ambapo kipindi cha baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama hakukuwa na correction, hakukuwa na masahihisho kwamba eti sasa kuna jambo limekosewa basi utakuja wahi kusahihisha, bali tutarudishwa kule kule kwa yale yale ya zamani yaliyokuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa watu hawa walishuhudia na Mtume sallallahu alaihi wasallama, wakaishi pamoja naye, wakamnusuru, wakayashuhudia mambo mbalimbali ambayo sisi hatukuwahi kuyashuhudia, na wao ndio wasifa wetu baina yetu sisi na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Kwa sisi hatuna njia ya kumfikia Mtume sallallahu alayhi wasallama ila kupitia kwao, hatuna njia nyingine. Baina yetu na Mtume sallallahu alayhi wasallama kuna watu, kuna rijali walikuwa la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salat baka mwisho wa aya. Kulikuwa na watu waliojitolea kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao ni masahaba zake. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 29 ya suratul fath, yani inna fatahna laka fathan mubina, isome aya hii sura hii mpaka ukifika aya mwisho utakutana na aya inayosema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-Tawrah wa mathaluhum fi al-Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Tukisoma pia aya hii tutagundua mambo mengi haya tunayosema sasa hivi, utaona yanapata nguvu. Yaani aya hii inaendelea kutilia nguvu zile aya tulizosoma na hadithi tulizosoma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huyo Muhammad ni mtume wa Allah. Na ila fahamiki kwamba anna Muhammad Rasulullah. Sasa anatambia walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye, wale watu waliomzunguka mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika sifa walizokuwa nazo ni ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wasusuavu, ni watu mashupavu dhidi ya makufar. Hawakuwa lile mama ashidda'u 'ala al-kuffar, ni watu mashupavu, watu wakali dhidi ya makufar. Ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana baina yao, wana huruma, wanapendana. Kisha Allah anasema tarahum, ushahidi wa kuonyesha kwamba wao wanapendana, utawaona wao rukaa, utawaona wao ni wenye kurukuu kwa pamoja, sujada, ni wenye kusujudi kwa pamoja, utawaona wao katika hali hiyo. Yabitaghuna fadlan minallahi wa ridwana, si kwa ajili ya kutafuta madaraka, si kwa ajili ya kutafuta ngawira na ghanima, si kwa ajili ya kutafuta maslahi ya kidunia na ulua wa kidunia, kutafuta mambo kadha wa kadha ya kidunia kama walivyo watu wengi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika wasifu huo waliokuwa nao, kuwa wao ni mashupavu dhidi ya makufar, ni wenye kuhurumiana baina yao, wakirukuu na kusujudi kwa pamoja, kitu kikubwa wanachokitafuta wao, yabitaghuna fadlan minallahi wa ridwana, wanatafuta fadhila zitokazo kwa Allah na radhi. Ndio haya tumunahum, ndio ukomo wa mwisho wa matamanio yao, ndio utashi wao wa mwisho kabisa, ni utafuta fadhila za Allah na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lipi la kumridhisha Allah tulifanye? Lipi la kutupa fadhila mbele ya Allah tulielekee? Huo ndio wasifu wao. Allah anasema si mahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao ziko juu ya mapaji ya nyuso zao kutokana na athari ya kusujudu, yani ala wujuhihim nur, juu ya nyuso zao kuna nuru, nuru ya iman, nuru ya talala fi muhayyahum, nuru inamiritika, inawaka katika nyuso zao. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, watu walikuwa wana haiba, wana tisho, wana hishma kwa sababu ya athari ya sujud. Allah anasema hivi, dhalika mathaluhum fi at-Tawrah, huo ndio mfano wao ndani ya Taurat, yani hivyo ndivyo walivyotajwa masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndani ya Taurat. Kama haya yamo kwenye Taurati, basi yanathibitisha haya tunayosema. Kama hayamo, basi ujue Taurati imefutwa hapo, pametokea pana mikono ya watu. Lakini huo ni mfano ulitajwa ndani ya Taurati ya Musa kwamba masahaba wa Muhammad, moja katika alama zao ni hizi. Wa mathaluhum fil injil, na mfano wao uliomo kwenye injili ya Isa, kazar'in, ni kama mfano wa mmea, akhraja shata'a, uliotoa mashuke yake, faazarahu, ukautia nguvu, fastaghlaza, na ukawa mnene, fastawa ala suqi, ukastawi, ukalingana sawa juu ya kigogo chake, yujibu zurra'a, ukawa mmea ule sasa unampendezesha mkulima, akimtazama mkulima aone mmea wake mzuri, kijani kibichi kabisa. Ndio masahaba ukiwatazama wazuri kabisa, watu warahimu, watu wapole kwa Waislamu wenzao, lakini ashidda'u ala al-kuffar. Allah amewachagua masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wao pamoja na Mtume, na wewe katika wasifu huo. Limadha? Anasema liyaghidha bihim al-kuffar, ili Allah awatie chuki kwa sababu ya hawa masahaba makafiri. Makafiri wakiwaona wao wanachukia, nyoyo zao zapata hasira, nyoyo wao umia, unapata kiungulia ndani ya nafsi zao kwa sababu ya kuona ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wanapendeza, wanaposimama safu na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ima katika swala, ima katika jihad, namna wanavyomtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumsikiliza na kumheshimu, namna wanavyochukulia mafunzo yake. Liyaghidha bihim al-kuffar, ili atie chuki kwa sababu yao makafiri. Kwa aya hii, wengi katika wana wachuoni wamewakufurisha wote wenye kuwachukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila aliyekuwa na chuki na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhaka kafirun. Wengine wakafanya tafsiri, ikiwa chuki yake ni katika mambo binafsi, basi hii itakuwa atafanywa ta'ziri, atapigwa mijeledi, atafanywa hivi. Kama ikiwa chuki yake ni kwa dini, anakuwa kafiri. Yaani kuna wanaochuoni watatafsiri, lakini kwa maneno haya, aliona chuki na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhaka kafirun zindiq. لا يبغضهم إلا منافق كما نبي صلى الله عليه وسلم هو تكي وأنصار إلى منافق. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أمواندلي الله ولولي وميني na wakatenda amali njema katika jinsi ya hao masahaba. Mimi iliyokuja hapa sio ya tabiidhia kama wanavyodhania baadhi yao, kwamba minhum baadhi yao, si baadhi yao, minhum wote katika jinsi ya hao masahaba. Min ya bayanu aljins, na min kama hizi kwenye Qur'ani ziko nyingi mifano yake. Ukichukua tu kwamba tabiidhia, basi ziko nyingine zinaonyesha kwamba kuna makafiri baadhi yao watakwenda motoni, hawatakwenda motoni. Si mahala pake kulizungumza hili kwa sasa hivi. Allah amewaandalia wao walioamini na wakatenda amali njema katika hao masahaba msamaha, maghfiratan wa ajran adhima, msamaha na ujira mkubwa kabisa Allah amewaandalia wao. Kwa hiyo hao ndio watu walioishi na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao sisi tunatakiwa tumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia wao. Tumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia wao. Na ikiwa ufahamu wetu sisi na mambo yetu sisi yatakwenda kinyume na hao walivyofahamu, basi ujue tuko kwenye matatizo. Hilo jambo tutakuwa tumelifahamu kimakosa. Chukua jambo lolote lile ambalo sisi tulifanyia kazi leo, lilinganisha jambo hili na walivyofanyia kazi masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Haiwezekani ikawa vile walivyofanyia kazi wao ikawa makosa sawa ni ile ya kwao. Haiwezekani. Au ikawa wao wafanya vingine mbali katika dini hii na masahaba wafanya mbali, alafu yao yako sawa na yao sawa. Haiwezekani. Sawa itakuwa ni lile lako wewe la makosa na masahaba ndio sawa. Sasa tukija kutaja mifano ya haya mambo ambayo tunakhalifu mwenendo wa masahaba na tuchukue mwenendo wa as-salafu salih katika maisha yetu ni mengi mno. Na kwa ufupi naweza kusema makundi yote yaliyo kinyume na dawa ya salafia yamekwenda kinyume na msimamo wa masahaba. Ima katika hili au lile, mambo jambo moja au mambo mawili au matatu, 10, 20 na 40 na kuendelea. Lakini kwa sababu ya kwenda kwa kinyume na msimamo wa masahaba ndio wakawa wamekhalifu njia hiyo. Na hii ni hatari kwao. Sisi hatuambiwa makafiri. Tunakwenda kila mmoja atapewa hukumu kwa mujibu wa alivyokhalifu. Lakini sisi tunawabainishia kama hivi kwamba Waislamu jamani, yatosha hali tuliyokuwa nayo na unyonge tuliyokuwa nao, watosha sasa hivi, turudini katika hadhira ya Uislamu. Na ili tuwe pamoja ni lazima tuitazame na tuitafute njia ile ambayo wamepita, njia waliopita wale waliotangulia. Hii itatuunganisha. Haijalishi wewe kwa magharibi na mwenzako yuko mashariki, au yule kwa kusini na yule kwa kaskazini, popote mlipo katika dunia, maadamu njia yenu ni moja tu, basi nyinyi wote mtakuwa pamoja. Na nyinyi ni jamaa, na wala hamtadhurika na wengi wenye kuwa khalifu. Ikawa wenye kuwa khalifu nyinyi ni wengi, wana nguvu, wana mali, wana kila namna za kuweza kutangaza lao, wao hawatawadhuru chochote maadamu nyinyi mmeshika haki. Sasa lamma raa baadhi ad-du'ati hala hadhihi al-umma min dha'fi quwwatiha wa faqdi majdiha wa takalubi al-a'da'i 'alayha, walipoona baadhi ya walinganizi wa Kiislamu hali ya umma huu, hali ya udhaifu wa nguvu kwamba Waislamu wanyonge, hali ya kukosa utukufu kwa Waislamu wamekuwa madhalili, sasa wanadhalilisha kila upande, hali ya muungano wa maadui dhidi ya Waislamu kwamba maadui wa muungano sasa wanaupiga vita Uislamu, njama nyingi zinazofanywa ni kwa ajili ya kusambaratisha Uislamu na Waislamu. Walipoona baadhi ya wenye kutaka islahi katika maduati, wakasimama kwa jina la islahi, islahi ya kurudisha majidi ya umma wa Kiislamu na utukufu wake, lakini wakafuata njia mbali mbali. Wao wakaona kwamba njia hizo salaku fi sabili dhalika masalika shatta wa bitabu turqan qidada min insha aljamaat walahzab almukhtalifah almanahij walwasail wa khalafu fi kathiriha almanhaj alsalafi alladhi la sabila lilmuslihi illa ittiba'uhu. Wakafuata njia mbali mbali, wakazusha njia tofauti tofauti, kuanzisha makundi, jamaa islamia fi kadha, jamaa islamia fi kadha, jamaat, wakaanzisha ahzab, hizbu alislami, hizbu alislahi, hizbu altahriri, hizbu kadha, jamaatu alikhwan almuslimin, jamaatu alqitali waljihad, jamaatu kadha wa kadha, jamaat wa ahzab ambazo ni mukhtalifati almanahij walwasail, zimekhtalifiana njia zake na wasaili zake. Watu wakaona tu wanjema makundi makundi, pingine hii itafaa, pingine hii itafaa, pingine hii itafaa, kule kutapatapa. Baada ya kuona Uislamu umeporomoka, na hasa baada ya kuanguka kwa daula ya Uthmania, Ottoman Empire, mwaka 1924, utawala wa Uthmania Uturuki, baada ya kuanguka daula ile ikawa hakuna khilafa islamia, kuna baadhi ya watu walisimama na kuanzisha makundi mbali mbali ili kurudisha tena daula, lakini wakatumia njia tofauti, wakafuata utaratibu tofauti tofauti, lakini wengi katika wao wakakhalifu njia ya wema waliotutangulia, njia ambayo hakuna njia yoyote, hakuna namna kwa mwenye kutaka kufanya islahi isipokuwa kuifuata njia hiyo. Nia ni nzuri, wengi wao wamekurupuka wakiwa na nia nzuri ya kuamsha vijana na kuamsha Waislamu bil umum kwa ujumla warudi katika Uislamu wao, lakini pamoja na nia nzuri hawakupatia katika njia walizozitumia, hawakufahamu ugonjwa uliohusibu umma wa Kiislamu chanzo chake ni nini, ili wakatafuta dawa, watafute dawa ambayo itakuwa inanasibiana na maradhi yaliyoingia katika umma. Wao wakaacha hilo haraka haraka, wakakimbilia kwenye kuondosha zile asbabu za udhaifu. Kama leo kwa mfano unaweza ukasikia baadhi ya wanaharakati mbalimbali hapa nchini na nje ya nchi wakiwalingania Waislamu, Waislamu bwana tumegawana bwana, tusigawane Waislamu, tusitofautiane jamani, tuone kitu kimoja, wapasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu. Ni maneno mazuri kwa sababu ni aya hii ni Qur'an. Mtume صلى الله عليه وسلم atuhimiza sisi umoja, tumekatazwa sisi furqa, tumekatazwa na kile kinachokupelekea katika kufarikisha umma. Uislamu umekiwekea vizuizi kwamba kisifanyike. Watu wameamrishwa kuleta uhuwa na udugu wa Kiislamu. Hivi ndivyo, hivi ndivyo sahihi hasa. Lakini lazima tuangalie kitu gani kimetupelekea tukagawika, tukawa makundi makundi haya, na kuwepo kwa haya makundi ambayo yapo katika ulimwengu leo. Makundi haya waweza ukaunganisha yakawa kitu kimoja, kwa maana yakawa ala qalbi rajuli wahid, ikawa watu wote kama moyo wa mtu mmoja. Ni jambo ambalo haliwezekani ila kutibu maradhi makubwa ambayo yamepelekea kwenye hilo. Sasa hao walinganizi wakayaacha hayo, wakayasahau hayo, wakayafumbia macho hayo, wakayaona mazito hayo, wakayaona magumu hayo, wakayaacha, wakaangalia taratibu mwingine, wakaona labda huo utatengeneza. Na hali ya kuwa sio masala ya kwamba Waislamu watakuwa ni madhaifu, ameeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika hadithi sahihi aliyotaja vile vile al-Imam Abu Daud rahmatullahi alayhi kutoka kwa sahaba Thauban radiyallahu ta'ala anhu, hadithi nambari 4297 na ni hadithi sahihi, haina shaka ndani yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema yushikul umamu an tadaa alaykum. Nimekuja katika riwaya nyingine, yushiku an tadaa alaykumul umamu. Na hii imekuja yushikul umamu an tadaa alaykum, yanakurubia mataifa kuitana dhidi yenu nyinyi Waislamu. Mataifa yasiyokuwa ya Waislamu yanakurubia kuitana yanazidi yenu, kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha, kama vile wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Watu wapanga mikutano yao, wakaa vikao vyao, wanaalikana mada wanataka kuwajadili Waislamu namna gani wataweza kuwadhoofisha, namna gani wataweza kuwadhibiti na kuudhibiti Uislamu. Inakurubia jambo hilo kama vile walaji wanapoitana kwenye sahani ya chakula. Faqala qa'ilun, akasema msemaji mmoja, yani muulizaji mmoja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa min qillati nahnu yawma idhin, ni kutokana na uchache wetu siku hiyo, yani wakati huo sisi tuko kidogo, kwa maana kwamba tutakuwa kidogo kiasi ambacho makafiri wataweza kupata ujasiri wa kukaa na kutujadili sisi, wapange mipango ya kutudhuru kwa sababu sisi ni kidogo. Sikiliza jawabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bal antum yawma idhin kathir, bali nyinyi wakati huo mtakuwa wengi kuliko wengi. Kwa wengi mtazama na masha Allah, kila mahali utakapofika utakuta Waislamu masha Allah wengi. Bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghusaun, lakini nyinyi mtakuwa ni takataka mapovu, kaghusai saili, kama zile takataka zinazobebwa na maji ya mvua. Mathal darabahu sallallahu alayhi wasallam, na Allah sema wa tilka al-amthalu nadhribuha lin-nasi wama yaqiluha illa al-alimun. Hiyo ni mifano tunawapigia watu bwana, lakini hawaifahamu isipokuwa wale wenye utambuzi. Wa tilka al-amthalu nadhribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, na hiyo ni mifano tunawapigia watu huenda wakatafakari. Sasa huu ni mfano. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nyinyi mtakuwa ni takataka zile, kama takataka zinazobebwa na maji ya mvua, kwa sababu maji ya mvua, takataka zile zinazobebwa na maji ya mvua, kwanza hazina nguvu zoyote, nguvu yoyote ya kufanya mukawama, ya kujizuia maji yasiende. Watilia mbali kuzuia maji yasiende, kujizuilia zenyewe zisipelekwe na maji, hazina uwezo huo. Mvua imenyesha, pana mtaro wa maji, mto au mfereji upitisha maji kwa nguvu kabisa. Yale matakataka yanayoelea juu yale hayana uwezo wa kufanya mukawama. Si mukawama wa kuyazuia maji yasiende, la, hata mukawama wa kujizuia yenyewe usipeleke na maji pia hayawezi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, zile takataka zinazosombolewa na maji hazina utashi kwamba sasa ikifika pale nitageuza nitakwenda hivi. Hazina utashi, zinapelekwa tu na ile tayari ya maji, nguvu ya maji inapeleka tu. Kadhalika zile takataka zinazopelekwa na maji hazijui zitaishia wapi, zitakwenda njiani au zitakwenda kutupwa huko mbele ya safari kwenye mto au kwenye bahari, haifahamiki. Sasa na nyinyi mtakuwa kama takataka, kwa maana kwamba hamtakuwa na nguvu ya kuweza kupambana na ile nguvu inayowasukuma ya kuwatoa katika haki. Moja hiyo. Pili, hamtaweza kujisaidia hata nyinyi wenyewe, sikuzuia ile nguvu, bali hata nyinyi wenyewe hamtaweza kujizuia msipelekwe kule kunakotakiwa. Jingine pia vile vile, hamjui mtaishia wapi, na wala hamna utashi katika hilo. Ndio hii mifumo iliyokuja ya kimali ambayo ya kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala, mifumo ya kiutawala, mifumo kadha, mifumo mambo mbalimbali yamekuja, sisi tunaingia na tutapelekwa kama vile tumeingia katika asaili. kama vile takataka zinasombwa na maji. Kwa hiyo Waislamu wanaambiwa nyinyi mko wengi lakini mmekuwa ni ghutha. Kaghutha isaili wala yanzi anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Na Allah ataondosha kwenye nyoyo za maadui wenu uoga wa kuogopeni nyinyi. Silikuwa wanaogopa? Wakisikia habari zenu wanatetemeka. Wakisikia habari za maswahaba wako 100,000 wako watu 100,000, wakisikia maswahaba 2,000, 3,000 wanatetemeka, wanakufa kwa kihoro. Sasa hivi hawata waogopeni hata 10,000, 20,000, 30,000, 200,000, 300,000 hawana, hawaogopi. Watawatengeneza vile wanavyotaka wao. Utajikakamua dakika 5 lakini utakamuliwa wewe miaka 5. Huna uwezo kupambana na nguvu ile. Allah tabaraka wa taala ataondosha hofu katika nyoyo za maadui zenu. Wala yakdhifanna Allahu fi qulubikum alwahan. Na Allah ataingiza kwenye nyoyo zenu wahan. Faqala qa'ilu ya Rasulullah wa mal wahan. Akasema msemaji mmoja, ya Rasulullah, ni nini hii wahan? Qal hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut. Ni mapenzi ya dunia na kuchukia mauti. Nimeitaja hadithi hii kwa ajili ya kuthibitisha kwamba wakati tuliokuwa nao tu katika wakati wa dhaifu. Tunapelekwa. Uislamu hapo awali ulikuwa ukipeleka mambo ndio mfumo wa utawala kwa wanadamu, na Allah ameleta Qur'ani na amemleta Mtume sallallahu alaihi wasallam ili vitu hivi vitawale katika ulimwengu. Allah tabaraka wa taala hukumu yake itawale, inil hukmu illa lillah, itawale hukumu ya Allah tabaraka wa taala. Uislamu huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih. Yeye ndiye ambaye Allah amemleta mtume wake kwa al-huda. Al-huda maana yake ni al-ilmu an-nafi'. Wa din al-haqq, na din al-haqq ni al-amal as-salih. Kwa hiyo amemleta mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya ilmu yenye manufaa, na dini na amal na matendo mema, ili dini hii aidhihirishe juu ya dini zote hata kama washirikini watachukia. Na hivi ndipo ilipokuwa Uislamu ukatawala ulimwengu. Tuko katika wakati ambao tumekumbwa na unyonge. Sasa haifai kukurupuka. Hata wewe ukiwa umetokea labda rabsha fulani hivi na mwenzako hamkuelewana, ukapigwa mtama ukaanguka chini, usikurupuke. Angalia utainukaje, utapigwa mwingine uanguke tena, utapigwa mweneka tena, nguvu yako itaisha. Chole vile ni mapambano. Kwa hiyo wewe sasa simama sawa sawa. Kwa hiyo hawa waliokuja wakawa wamekurupuka tu, wataka kurudisha utukufu kinguvu nguvu, haiwezekani. Lazima tuangalie tumekosea wapi, kitu gani tulichokosea tukaanguka, tumekanyaga nini tukateleza tukaanguka, ili tusije tukateleza tena tukaanguka mara nyingine. Natakiwa tuangalie namna hiyo. Kwa hiyo tukishajua hilo ni sahali kulitengeneza. Lakini Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Dari al-Hijra, anasema la yuslihu akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha. Kwa lafzi hili ametaja Ibn Abdul Barr katika Tamhid, kwa kitabu Tamhid juzu ya 10 ukurasa wa 23. Anasema Imam Malik amesema rahimahullah ta'ala, haliwezi kutengeneza mwisho wa jambo la umma huu. Hakuna kitakachotengeneza mwishoni mwa umma huu isipokuwa kile kile kilichotengeneza mwanzo. Yale yale yaliyotengeneza mwanzo ndio yale yale yatakayotengeneza mwisho. Hivi sasa usilete kebeli na kejeli zako ukasema mtaka kutuletea Uislamu wa kale wenye mbinu kongwe, alafu kwa fanya istiza kama maswahaba na salafu walipanda punda, mbona wao wapanda ndege, mbona wao wapanda matreni, mbona wao wapanda mabasi, wapanda magari? Hakukusudiwa hicho. Mlango huu ulifunguliwa huu, tukaambiwa antum a'lamu bi umuri dunyakum wa hadhi min ad-dunya. Ninyi mwajua zaidi mambo ya dunia yenu. Hapa tunazungumza dini, iman. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani alawaambia wote ambao wako kinyume na maswahaba, washirikina, wanafiki, mayahudi, manasara, walmajusa, walladhina ashraku, wote wanaambiwa, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia, ikiwa wao wataamini, sio kama wao watavaa au kama wao watakula au wao watatembea au wao watapanda kama mnapopanda, ikiwa wao wataamini kama mlivyoamini nyinyi. Alkhitabu huna muwajjahu ila man, ila ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa wao ghaiba yo dhamiri ya ghaiba, wao wasiokuwa waislamu, wao wakiamini kama mlivyoamini nyinyi maswahaba, khitabu inakwenda kwa maswahaba kwa sababu ndio waumini waliokuwepo wakati ule. Faqad ihtadaw, imani yao ikilingana na imani yenu basi wameongoka. Kwa maana ya kwamba imani yao ikienda kinyume na imani yao na maswahaba, hiyo itakuwa kwenye upotevu. Ndio maana akasema wakigeuka wasiwe kama nyinyi, fa innama hum fi shiqaq, wao watakuwa huko ndani ya dimbwi la uasi. Ndio ile ambayo yushaqiqur rasula. Kwa wao huko ndani ya shiqaq, Allah atakutosha nao, hawatakuweza wewe. Kwa hiyo lazima hili tulitazame, tuliangalie kwa macho mawili na mioyo yetu ifungue katika tufahamu hivyo, kwamba ni lazima imani zetu na maisha yetu ya Kiislamu na taratibu zetu za kiulinganizi na maisha yetu ya kiimani na akhlaqi zetu na kila kitu chetu ni lazima kiende sambamba na walivyokwenda maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nina mifano mingi sana ya kuitoa katika hili, kuonyesha namna watu walivyokhalifu, na pamoja na kukhalifu kwao njia ya maswahaba ambayo ndio njia ya Qur'an na Sunna, wakajiona wao waliokhalifu wakajiona wako kwenye sawa. Nitaanza kwa rasa ala aqib, kupindua ikawa kichwa kiko chini miguu juu, kwa maana kila tanazuli, kila nikishuka huko na kushuka ni kubaya zaidi, kila nikishuka huko na kushuka ni kubaya zaidi. Kama vile ilivyokuwa katika janna kuna darajat na katika nari kuna barakat, basi kila nikishuka tashuka kubaya zaidi. Kuna watu wamewakhalifu maswahaba katika namna ya wito. Ukiangalia baadhi ya mambo ya iman na itikad, ndio yale yale tunayoamini sisi ndio wanayoamini wao. Lakini namna ya kuyachukua yale tuliyoyaamini na kuyafikisha kwa umma au kuyathibitisha katika umma katika ahkam, wamekhalifu njia ya maswahaba. Kuna watu, kwanza nianze na da'wa. Kuna watu katika njia zao za ulinganizi hutumia bid'a nyingi katika kulingania. Afwan, kabla ya kutoa mifano, ndio kuna pointi kidogo nizimalizie. Sababu na vipindi vingapi Sheikh Jaafar iko? Vipindi 20 tunakaa mwezi. Ah, nasema ni kuna tuna vipindi vingapi mimi? Heso wahida. Labda nitaje mifano basi itakuwa ni dhihirike kwa haraka haraka. Kama mifano tu michache. Kwa mfano leo kuna watu katika masuala ya ulinganizi hawaani kwamba elimu ni sharti la kulingania, ili da'i ad-da'iya ila Allahi awe ni da'iya anaslihi kuwalingania watu. Da'a ni kazi kubwa, kwa sababu Allah anasema waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Hakuna aliyemzuri zaidi wa qawli kuliko yule anayesema mimman da'a ila Allahi, kuliko yule anayelingania kwa Allah, analingania kwa Allah, wa amila saliha, na akatenda mwenyewe amali njema, wa qala innani minal muslimin. Ni kazi bora kabisa bila shaka, ndio kazi ya mitume. Sasa hili jambo limejengwa juu ya misingi mingi, miongoni mwa hiyo ni ilmu. Kuna watu hawaoni kwamba elimu ni sharti. Yoyote katika sisi kama hapa tulipokusanyika, tunaweza tukafanya tamthili, istinfar, tukafanya istinfar, tukawahimiza watu watoke. Jamani, mtokeni mwende vijijini mkalinganie huko. Nani yuko tayari kutoka siku 40? Nani yuko tayari kutoka miezi mitatu? Nani yuko tayari kutoka siku kadhaa? Atakayenyosha mkono ndio huyo huyo. Alafu watatoka, watakwenda kulingania. Utaratibu katika da'wa hauko namna hiyo. Utaratibu hawa wanatakiwa kwanza, ili wabebe muhimma, masala ya al-amru bil ma'ruf, kumkataza mtu jambo hili unalojua kwamba ni haramu ukamwamrisha hili kwamba ni halali. Hili jambo liko sahali kwa kila mtu, haujafungwa mlango huo. Lakini kubeba kazi ya da'wa kwamba mimi natoka kulingania, kazi hii ina watu maalum, nao ni wale walifuata, waliobeba mirathi ya mtume. Mirathi ya mitume wao ndio watakaosimamia kulingania jambo hili. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Allah anasema hivi, mwambie mtume SAW anaambiwa, sema hii ndio njia yangu, nalingania kwa Allah, kwa elimu, mimi na wanaonifuata kwa elimu, ala basira. Na nyinginezo zimekuja katika hilo na ahadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukikhalifu hili umekhalifu njia ya salafu saleh. Hatuangalii nia yako, baa mimi yangu njema bwana, hawa waliosoma wenyewe hawataki kulingania bwana. Sawa, kama hawataki kulingania, toka wewe kasome, alafu urudi ulinganie. Usitake shortcut kwamba watu hawataki kuswali bwana, kwa hiyo hawataki kuswali basi wewe ukaingia msikitini kwa jazba bila udhu. Kauka, chukua udhu kwanza, si ndio utaratibu? Kwa hiyo wewe utakiwa ufuate utaratibu, na utaratibu kwanza ilmu. Alafu baada ya hapo pia katika mambo watu waliokhalifu ni kuanza na dawa ya mitume, kuanza kwa lile lilokuwa la muhimu zaidi, kisha nalifuatia, kisha nalifuatia, kisha nalifuatia. Watu wakiwa wana maradhi katika masuala ya kiitikadi, maradhi haya ni makubwa zaidi kuliko kuwa na maradhi katika akhlaq. Mtu ana tabia fulani fulani ya kudokoa dokoa vitu vya watu, mwizi, asemasema uongo, afanya hivi, lakini hapo hapo ni mushrik. Na mara nyingi mimi natoa mfano, wewe umemkuta mtu kafir billah, mfano mtu anasujudia sanamu, ni mushrik, ya abudul wathan, anaabudu mzimu. Umemkuta mwenyewe na bakuli lake anakunywa pombe, kalishika mkono wa kushoto anakunywa, au anakunywa bia yake ametia kwenye glasi, ameshukua kwa mkono wa kushoto anakunywa, kafir billahi bima msalaba mathalan. Sasa leo utaanzia wapi? Tumwambia ya akhi barakallahu fik ishrab bi yaminik, sio tuambia kunywa kwa mkono wako wa kulia? Mtume SAW amesema kunywa kwa mkono wa kulia. Utafanya hivyo? La, hala kafir billah wa yashrabu al-khamr, sio wala hutakimbilia kwamba sio pombe bwana. Maadamu huyo ni kafir mushrik, utaanza naye na lile ambalo litamfanya aingie kwenye Uislamu. Sasa hizi ndio njia za dawa, lakini sio kile utakapokwenda wewe wazungumza makarimu la akhlaq, wazungumzie tahajjud, wazungumzie qiyamul layli, wazungumzie itikafu, fadhailu al-amali na kadha wa kadha, pingine watu waswali kwenye kubur. La, magali kitha ma yasir, mambo hayendi namna hii, sio au watu wanafanya mubtadaat, mambo ya bid'a katika dini ambayo yanaharibu ibada zenyewe bil jumla, wakaa kimya, wewe unaamrisha fadhila ya amali miaka nenda miaka rudi. Hili si sawa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamuhaddidia Muaz ibn Jabal alipokuwa anampeleka Yaman, anamwambia innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Wao unawaendea watu katika ahli alkitab, kama unakwenda kwa ahli alkitab, basi liwe jambo la mwanzo kabisa utakalo walingania kwalo ni shahadatu an la ilaha illa Allah. Kwa kadhalika ukienda kwa ahli albid'ah, jambo la kwanza kabisa uwalingania watu katika sunna, wakataze watu bid'a. Kama wewe unawaendea watu wa wafisiki na fujuri, basi anza na hayo, waendee watu kwa kadiri ya vile walivyokuwa nayo katika mambo yao. Kwa hiyo kuanza misingi ya dawa hili ni jambo muhimu. Kuna watu wamekhalifu katika hayo, badala ya kuwarudisha watu katika misingi ya tauhidi wanaoingiza watu katika mambo ya siasa na kuona kwamba haya ndio atakayoita ufafanuzi na ufumuzi katika maisha. Wakaacha bid'a, wakaacha mambo kadha mambo kadha wakati yamefumbiwa macho kwa sababu ya siasa na mengineyo. Kadhalika nasema nitataja mifano ambayo itakuwa inadhihirikia kwa haraka haraka sasa hivi ili kuchunga huu muda ambao niko nao. Leo hii as-sahabi at-tabi'i al-jalil al-imam al-awza'i imam ahli al-sham imam wa watu wa sham aitwa imam al-awza'i. Imam al-Dhahabi kwenye kitabu chake al-ulu lil-ali al-ghaffar ambacho amekifanya ikhtisari Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika mukhtasar al-ulu ametaja kauli anaelezea al-imam al-awza'i anasema kunna نحن وسمى والتابعون متوافرون تلقوا سيسي نهال يقوى نتابع وكوانجي كلمة تابعون الولفوز من صحابة وهو الولفوز وتابعين وهو أتباع التابعين من أتباع التابعين تسمى التابعين الولفوز من صحابة على سمى سيسي تلقوا وقات ينبقوا تابعين وهو الولفوز من صحابة نوانجي tunasema ar-rahman wa al-arsh istawa, kama Allah ar-rahman yuko juu ya arsh. Kwa maana kwamba haya ni mapokeo, ni elimu ya kimapokeo, elimu ya athar. Al-athar ni elimu ya kimapokeo, kwamba watu wanapokea kutoka kwa waliowatangulia, waliowatangulia wanapokea kutoka kwa waliowatangulia. Sasa tabi'i au atba'u tabi'in wanapokea kutoka kwa tabi'in, na tabi'ina wanapokea kwa maswahaba. Maswahaba wametoa wapi? Kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema tunaitakidi katika zama hizo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh. Sasa mambo yakenda wakatokea Jahmia, Mu'tazila, Kullabia, Ashaira, mara itikadi zikaja kwamba Allah yuko kila mahali. Wengine wakasema la fuq wala taht wala yamin wala shimal wala amam wala wara la dakhil al-alam wala kharij al-alam, kwamba Allah hayuko juu hayuko chini, si kulia wala kushoto, mbele wala nyuma, hayuko ndani ya dunia wala nje ya dunia. Madha fa'alu adha'u rabbahum, wamempoteza mola wao. Hakuna mungu anakusema hivyo. Kisa yako wakundi yako esampuli hiyo. Lakini fa in amanu bimithli ma amantum bihi fakad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Leo ni waislamu wangapi wamekhalifu hili? Ni umma. Sasa sisi wale dogo ukaona kwamba jambo dogo tu, ah, sasa jambo dogo tu litugawe. Si jambo dogo, inda Allah. Kwa sababu watu wa kinyume na wamekhalifu njia waliopita ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katika imani. Sasa mfano wa hayo kuna mengi. Kuna watu wamekhalifu katika ru'yatullah, kuonekana Allah. Kuna watu wamekhalifu katika masala ya khalqul Qur'an, wanasema Qur'an ni kiumbe na hali ni maneno ya Allah. Bali kuna watu hadi hii leo wala wakufurisha masahaba wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam illa wachache wanaokubali, illa wachache, lakini wengine wote ni makufari. Haya tutakuja kueleza katika wakati wake. Ule umma wa muhajiruna na ansar wakawaambia hawa wote ni murtadun, wote murtadi. Na jambo la kustaajabisha au jambo la kusikitisha zaidi ni kuona watu wa aina hii katika jamii ya Waislamu wanaojinasibisha na Ahlus Sunnah wal Jamaa wanapata nafasi na wanakubalika kwa madai kwamba hawa wenzetu, mbona tukisoma maulidi wao waja, hawa ni wenzetu kwa sababu tukifanya tukienda kwenye mambo yetu ya tariqa, kama ni tariqa ya shahadhiliya au tariqa ya qadiriya au ya nakshabandiya au dusuqiya au alawiya, tariqa yote tukifanya mambo yetu ya tariqa tuko nao, na pengine wakasaidia wakaita misaada. Yusharikuna fil humum wal ghumum, wanashirikiana sisi katika mambo yetu, katika matatizo na mashakili mbalimbali. Ndugu zetu, hatukanii mashaka zetu, wanawapenda mashaka zetu, lakini mmesahau kwamba hawa mashaka zenu si kitu mbele ya maswahaba. Lakini haya makundi hayo ambayo tutayazungumzia, je, wao wanamtazama vipi As-Siddiq al-Akbar Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, wanamtazamaje? Haya mimi nitakuja kuyabainisha kwa mujibu wa vitabu vyao vinavyosema, na si wao wanavyosema, kwa sababu kila jambo lina mwenyewe. Sasa wale wenyewe wasemaje, tutakuja kuyaona. Sasa kuna watu wamewakhalifu hawa, zimekuja aya chungu nzima za kuweka katika makana adhima masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wao wamekuja wamewaporomosha wote. Alafu sisi tutapata ujasiri gani sasa wa kuweza kuyafumbia macho na kushirikiana watu hawa tukaona kwamba hawa hawana neno? Bila shaka tumekhalifu njia ya masahaba, na sio njia ya masahaba tu, bali hata njia ya tabi'in, bali njia atba'u tabi'in, bali sio njia ya watu masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in na tabi'in. Tumekhalifu njia ya Qur'an, tumekhalifu njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kwa sababu ya kutafuta uluwa katika ardhi, kwa sababu ya kutokujua. Mara nyingine mtu yakawa si kwamba atafuta maslahi, bali hajui. Kwa biidhnillahi alkarim tutatoa mifano ya wazi kabisa, na mimi nitafungua mambo yawe wazi, na nitakaribisha challenge yote kwa yote atakayejisikia, kila atakayeguswa akaona ameguswa, tutafungua mlango wa kuweza kuleta, yani alete hoja. Sisi tumekuja hapa kwa lengo la kusawazishana Waislamu na kuikana sawa. Hili ndio lilituleta hapa. Lengo la kusaidiana na kuelimishana. Leo makundi yamekuwa mengi na fikra zimekuwa potofu. Makundi ya makhawariji, makundi ya Rafidha. Si kwamba kwa maana kwamba yameanza jana na juzi, na humu mwetu kwa watu wa asili za humu mwetu yamekuja jana na juzi. Lakini makundi ya kale, makundi ya kale ya zamani, dawa salafia ndiyo akdam, na ndiyo madhahabu atiq, ndiyo madhahabu kongwe kuliko madhahabu zote, kwa sababu ni madhahabu ya masahaba. Haya mingine yote yalizuka yakaja kupitia vichochoroni na vijinjia njia vingine ambavyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amevitaja. Kwa hiyo wakakhalifu njia masahaba, hawa wakawakufurisha masahaba hawa, wale wakawakufurisha wale, wale wakadai hili na hawa wakadai lile, wakakhalifu njia masahaba. Alafu watu pamoja na hayo wakafungua vifua vyao na nyumba zao na miji yao, wakawapokea watu hao bila ya kujua, au kwa kujua lakini kwa kutafuta maslahi ya kidunia. Kwa hiyo tutaweka wazi haya biidhnillahi alkarim katika mihadhara na darasa zetu zitakazofuatia. Lakini pia tukumbuke kwamba haya bwana, kama mnipendelea, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu katika hadithi sahihi amepokea al-Imam Darimi katika sunan yake na Ibn Hibban katika sahihi muqaddima wa sahihi katika mlango babu li'tisani bi sunnah wa la yata'allaqu biha naqlan wa amran wa zajra mlango unafungamana na kushikamana sunnah na yale yanayofungamana hiyo sunnah kwa kunukuu na kuamrisha na kukemea anasema hatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta alituchorea sisi mtume sallallahu alaihi wasallam msitari thumma qala hadha sabilullah kisha akasema hii ndio njia ya Allah njia Allah ipi ile ile kwenye Qur'ani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili katika sura al-an'am aya 153 na kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka ifuateni na msifuate njia nyingine zitawapotezeni zitawafarikisheni kuacha njia yake Allah subhanahu wa ta'ala sasa mtume sallallahu alayhi wasallam akachora kwa uwazi kabisa akachora mstari hisia akaupiga mstari mrefu mpana akasema hadha sabilullah huu ni mfano wa njia ya Allah hii iliyonyooka thumma khatta khututa ayaminihi wa shimalihi kisha akachora mistari mingine kuliani kwake na kushotoni kwake kwenye ile njia kubwa akachora vijinjia vingine vya mchepuko pembeni akasema mtume sallallahu alayhi wasallama hadhihi subulun hizi ni njia ala kulli sabilin minha shaytanu yad'u ilayhi juu ya kila njia katika hizo kuna shaytani anayolingania kwenye njia hiyo thumma qaraa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun hivi ndivyo ninavyokuhusieni ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala msifuate njia nyingine poteni njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala njia ambayo mtume alisema ma ana alayhi al-yawma wa ashabi ni ile ambayo mimi niko nayo juu yake na maswahaba zangu ndio njia hiyo kwa hiyo hiyo ndio njia as-salaf as-salih ambayo tunatakiwa tuifuate hao ndio wema waliotutangulia ilikuwa kama leo tuna wasaa zaidi katika darasa linalofuatia tungeweza nini hiyo salafia kilugha na katika istilahi na matumizi ya Qur'an na sunna na Qur'ani lakini haya yatachukua muda mrefu kadhalika dalili kutoka kwenye kitabu na sunna na aqwali za ahli ilmi katika kutaja fadhila za as-salafu salih na wajibu wa kufuata njia yao lakini mengi nimesha yakusanya kidogo katika darasa iliyopita au katika sehemu iliyopita kwa hiyo insha Allah tukija hapa sitakuwa na haja ya kutaja kauli za maswahaba au kauli za tabi'in pingine wengine hazitawafurahisha kutokana na vile wao walivyo tutakuwa na Qur'an na Sunna mpaka tutakapokuwa tuona kwamba Qur'ani na Sunna yatuingia kwenye akili yetu kwamba hatuna ila tusikilize tufahamu vile mfahamu maswahaba tukubaliana katika hilo tuweka kauli za maswahaba sasa nabi utasema hayo maneno bani umayya hayo hayo maneno kina muawiya hayo hayo maneno kina yazidi hayo ndio lugha ziko na mlezo utovu wa adabu lakini Qur'ani si maneno ya muawiya wala si maneno ya yazidi ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala فتالت الفلوزي بإذن الله الكريم كيش بعدها بتندلينا من جنيه كتك كوي فاميش دعوه كنا وانا نمكن الشيء هابا لما يقولون ربو ساعة زيادة مكا كميلي فسنبدا كتكونا مسؤالي كدوغو لا كما وكتوانغو مكوشا نسوذيكيش من جنيه كما بعدو نكونا مسؤالي بس تفضلوا بس اتاكما كونا سؤالي موجة Paswali limekuja anasema Muislamu akiwa salafi kisha ana wakhalifu maswahaba kwa kuwa na isbali au kunyoa ndevu na kutinda sio na yanamtoa ndani ya manhaji ufafanuzi ni kwamba wa billahi nasta'in, muhalafa utazingatiwa kwa aina yake. Kama mtu amekhalifu njia ya masahaba katika masaili ya imani na itikad, kama masala ya ru'yatullah, masala ya Qur'an, huwa kalamullahi ta'ala kama alayhi jamaahirul muslimin, kama huwa alayhi alkitabu was sunna kadhalika, au atasema mfano nini, atasema kama Qur'an ni maneno ya Allah kama ilivyokuwa kwenye kitabu na sunna, au atasema ni makhluq kama wanavyosema ahlul batil. Masala ya kuonekana Allah tabaraka wa ta'ala kwa macho huko akhira, masala ya masahaba na masala mingine, yeye atakhalifu. Ikiwa amekhalifu katika masala hayo, masala ya iman na i'tiqad, akatoka katika masala ya iman na i'tiqad kinyume na mwenendo wa masahaba na mwenendo wa Qur'an na sunna, bila shaka huyu yukhsha alayhi al-kufr, ikiwa dhawabiti zake zimetimia atakufurishwa, na ila atakutumia azimtimia atapewa udhuru. Na kama ikiwa alilifanya jambo la bid'a, basi litamuingiza katika bid'a, hata kama ilikuwa ni jambo moja, ikiwa zimetimia shuruti zake za kumuingiza katika bid'a, lakini ataambiwa hiki ulichokifanya ni bid'a. Wa ina sarra alayhi, ikiwa ataendelea juu ya msimamo huo huo akamwania jambo hilo la bid'a na akalitetea na akawatetea watu wake, basi atatetewa katika njia ya masahaba. Na kadhalika ikiwa mathalan alilifanya ni jambo la maasiya baina yake yeye na Mola wake, basi atakuwa atatanabahishwa katika maasi hayo, akiendelea katika hilo atahukumiwa kwa fisqi na fujuri. Kwa hiyo tegemea mukhalafa wake ni bid'a, kufuru au maasi. Mfahamu? Kwa hiyo tuangalie, je, kuburuza nguo ni maasi au ni bid'a au ni shirki? Lipi unalichagua? Sawa sawa, ni maasi. Fasia. Kwa hiyo mtu kama hajui au pingia na shubuhati akasomeshwa hujja akafahamu, lakini akawa ni musir katika hilo, kama amini anaona kwamba haya mambo kwa shambarisha nguo haya, huu ni utamaduni wa Waarabu tu. Ah, ndevu ndevu hizi, wao Waarabu wana nywele nyingi. Haya madevu devu tu haya. Akawa anazungumza, yani ikawa achukulii kwamba ni sunna, huu ni fasi. Na akifanya istihza sasa na sukhuria katika dini, atakufurishwa kwa sababu ya istihza katika dini, si kwa sababu amefanya maasi. La nukaffiru musliman bi dhanbin illa man istahallahu. Allahu a'lam. Mudamisha. Barakallahu fikum. Asalullah at-tawfiq wal ikhlas.